NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal meldingen van asielzoekers dat overlast veroorzaakte was vorig jaar een stuk hoger dan in 2021, blijkt uit onderzoek. Er waren 5700 meldingen van misdrijven in een asielzoekerscentrum. Een stijging van 38%. Sommige verdachten gingen meerdere keren de fout in. Medicatiegegevens van patiënten moeten altijd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. Dat willen de Patiëntenfederatie en de Vereniging van Ziekenhuizen, want nu mag het alleen als een patiënt expliciet toestemming geeft. De strafzaak tegen Wagner-baas Prigozhin is niet komen te vervallen, melden meerdere Russische media. Prigozhin werd zaterdag aangeklaagd door de FSB voor het starten van de opstand. 'S Avonds zei Moskou dat de aanklacht van tafel was na het bereiken van een deal met de Wagner-baas. En een grote drugsvangst in de haven van Rotterdam. De douane onderschepte een container met 3600 kilo cocaïne. De pakken drugs zaten verstopt tussen de bananen die vermoedelijk uit Ecuador kwamen. Het is de grootste drugsvangst in de Rotterdamse haven tot nu toe dit jaar. ANWB Verkeersinformatie. Je hebt 25 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. Er ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Spoedreparatie na een ongeluk op de A15 richting Nijmegen zorgt voor 25 minuten extra reistijd tussen Waddenooyen en Echteld. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. Linker rijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. Op de A16 Breda-Rotterdam ook 25 minuten vertraging voor de Van Brienenoordbrug. Hier zijn twee rijstroken afgesloten vanwege een ongeluk. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 3 kwartier op onthoud. En tot slot de N325 richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Atze de Vriezen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een dolk in de rug, landverraad en zelfs de vergelijking met 1917 viel. Het einde van het Tsarenrijk. We hoorden grote woorden van de Russische president Poetin, terwijl zijn interne rivaal Yevgeny Prigozhin met zijn Wagner-huurlingenleger optrok naar Moskou. En toen was het ineens stil. Geen grote strijd rond de Russische hoofdstad. Geen grote ontknoping, maar een situatie die heel veel vraagtekens oproept. Is dit het begin van het einde van Poetins machtsbolwerk? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. I think we've seen more cracks emerge in the Russian facade. It is too soon to tell exactly where they go and when they get there. But certainly we have all sorts of new questions that Putin is going to have to address in the weeks and months ahead. Barsten in het leiderschap van Poetin. Zo klinkt de conclusie van Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Een hard oordeel, maar misschien niet zo gek als je bedenkt dat de Russische president de coupplegers voorlopig nog ongestraft laat. Grote vraag is dit nou het begin van het einde voor Poetin? Of moeten we ons misschien juist nog meer zorgen gaan maken nu de sterke man van het land ernstig verzwakt is? Deze vragen en meer ga ik stellen aan Moskou-correspondent Eva Kukier van de NRC, Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland en defensiedeskundige Jens Fransen van onze Vlaamse collega's bij de VRT. Eva Kukier, ik begin bij jou. Het laatste nieuws is dus dat strafrechtonderzoek tegen Prigozhin toch weer niet gesloten is. Onderdeel van de deals was dat hij amnestie zou krijgen. Hoe zit het nou? Wat is er nou precies de status van? Ja, goedemiddag. Inderdaad, dat is een van de verhalen die tot ontzettend veel verwarring weer leidt. Zoals het hele weekend veel verwarring was. Vrijdagavond was dat. Laat heeft de FSB, de Russische geheime dienst, die strafzaak tegen Prigozhin geopend wegens een gewapende opstand. Zaterdagavond werd ineens bekend. Hè, toen zaten wij hier nog op het terras en in Moskou was er toch heel veel verwarring. Maar ja, een hele vreemde sfeer hing daar. Maar toen werd er bekend ineens dat die zaak geseponeerd zou zijn toen Prigozhin naar verluidt die deal zou hebben gesloten met de Wit-Russische president Lukashenko om het land te verlaten. Ja, dat komt vanuit het Kremlin zelf, hè, die mededeling. Ja, Precies, Peskov heeft dat later bevestigd. En vanochtend meldde het de Russische krant Kommersant ineens op basis van anonieme bronnen dat die strafzaak tegen Prigozhin toch gehandhaafd blijft, dat hij dus nog niet geseponeerd is en dat het onderzoek wordt voortgezet. Ja, en dat zou, hè, in theorie zou hem dat een flinke gevangenisstraf kunnen opleveren. Maar goed, zover zijn we absoluut nog niet. De vraag is nu inderdaad, wat gebeurt er met die strafzaak? Inderdaad, ja. Hubert, die coup-poging, die zogenaamde mars voor rechtvaardigheid van Prigozhin en zijn Wagner-leger, is dat nou een deuk in het imago van Poetin of echt een barst in zijn autoriteit? Mijn hemel. Kijk, achteraf, over een paar maanden zullen we allemaal de koe in de kont kijken en het allemaal goed geweten hebben. En precies kunnen analyseren wat er dit weekend is gebeurd. Maar ik denk op dit moment dat het een barst is, ja. Meer dan een deukje. Toch wel. Een ernstige... Nou, probeer me nou niet, al dan niet opgejaagd door wensdenken... Nee. Een richting op te drijven waarin ik het einde van het regime... of het einde van Poetin als president ga voorspellen. Maar Poetin heeft toch wel heel veel uit te leggen, denk ik. Ook aan zijn eigen bevolking. En zeker aan de elites in Moskou, Petersburg en andere grote steden... die nodig heeft om deze oorlog te kunnen voeren. Om te kunnen betalen ook. Jens Frans, heb jij je verbaasd over de beelden van die Russische soldaten die zich overgeven aan Prigozhin's huursoldaten zonder dat er een schot gelost is? Absoluut, hè? Want we kijken heel vaak naar wat er gebeurd is, maar het is even interessant om te kijken naar wat er niet gebeurd is. En dat is, waar was het Russische leger die dag? Waar waren de versperringen? Waar was de luchtmacht? Het deed mij eigenlijk een beetje denken aan bijna dag op dag 9 jaar geleden. Herinner je misschien toen een paar honderden strijders van terreurgroep IS in Irak plots die grote miljoenenstad Mosul aanvielen en daar 30.000 goed getrainde, goed bewapende soldaten hun uniformen afdeden en er gewoon stonden naar te kijken. Ja, precies. Eva, we gaan even naar Moskou. Hoe zijn de Moskovieten nou vandaag ontwaakt na toch wel een heel gek weekend? Eigenlijk heel rustig. Hè. Het weekend was het al rustig in de stad, ondanks die antiterroristische operatie die was afgekondigd, ondanks wat er rond de stad gebeurde met afzettingen en wegen die werden versperd, ondanks ook paniek onder burgers. Hoor. Sommigen hebben de auto gepakt, anderen zijn met het vliegtuig vertrokken, maar toch, de algehele stemming was rustig in Moskou. En vanochtend ontwaakte Moskovieten eigenlijk voor een groot deel met een vrije dag, want Sobyanin, de burgemeester van de stad, had het weekend vrij plotseling overhaast en zonder enige uitleg een vrije dag afgekondigd vandaag. En die is niet ingetrokken. En dat betekent dat veel mensen niet naar hun werk gaan. Veel mensen toch wel naar hun werk gaan. Hè, want er moet ook gewerkt worden. Ik kocht net een krant bij de kiosk. De mevrouw zei van nou, ik moet gewoon aan de slag. En dat geldt voor heel veel. Het is een miljoenenstad. De bedrijven moeten lopen. De supermarkten zijn open. De banken zijn open. Dus ja, Russen zijn gewend om niet al te veel vragen te stellen over dit soort dingen. Heeft ook weinig zin. Dus ja, mensen doen hun ding. Ja, precies. Nou, de troepen van Prigozhin hebben Moskou dus ook niet gehaald. Ze zijn ongeveer 200 kilometer van de stad rechtsomkeerd gegaan. In Rostov, daar waren ze er wel en zo klonk dat. Wagner, spasiba, zo klonk het. Wagner, bedankt, is dat vrij vertaald. Toen de troepen van Prigozhin de stad weer verlieten. Eva, is dat ook de reden dat Prigozhin geen strobleed in de weg gelegd wordt? Dat hij eigenlijk ook wel populair is, niet alleen onder de soldaten, maar ook onder de bevolking? Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, dat zie je zelfs hier in de staatsmedia, Wagner heeft behoorlijk veel respect in Rusland. En dat is vanwege hun strijd in Oekraïne en het feit dat zij eigenlijk het enige bataljon zijn, het enige huurlingengroepering die daar zichtbare overwinningen heeft behaald, waar het Russische leger toch behoorlijk is gefaald. Dus die bedankjes die hadden daar rechtstreeks mee te maken. Tegelijkertijd zijn er ook Russen en die durven dat hardop niet zo gauw te zeggen. Die toch hoopten misschien dat Prigozhin zou sluigen in zijn opmars naar Moskou en dat het tot een treffen zou komen met de president mogelijk zelfs. Dus ja, die reacties zijn heel erg verdeeld. Maar dat enthousiasme daar in het zuiden, dat heeft wel tot veel vraagtekens ook weer geleid. Ja, en nog zo'n vraagteken, Hubert, is dat Prigozhin niet alleen Poetin uitdaagde. Hij vertelde ook een ander verhaal. Namelijk dat de oorlog in de Oekraïne onder valse voorwendselen aangegaan is. Hoe opvallend en hoe schadelijk is dat voor Poetin? Even een kleine kanttekening. Hij heeft Poetin wel uitgedaagd, maar hij is nooit uit geweest op de positie nee. van de president. Hij heeft heel expliciet gezegd dat wanneer hij zijn doelen zou bereiken, namelijk het ontslag van de minister van Defensie en het ontslag van de commandant der strijdkrachten, dat dan de presidentiële macht, zoals Prigozhin zei, zou kunnen worden hersteld. Dus het ging hem niet om de positie in het Kremlin. Het was dus ook geen staatsgreep. Het was een muiterij uiteraard. Mm-hmm. Maar zijn doelen waren beperkt. Maar dat laat onverlet dat hij in de toelichting van deze Mars der Rechtvaardigheid inderdaad gezegd heeft dat de oorlog in Oekraïne helemaal niet begonnen is om een preemptieve slag te slaan tegen het Westen, die bezig waren om van Oekraïne een laboratorium voor massavernietigingswapens te maken, maar eigenlijk alleen maar bedoeld is geweest om de zakken te kunnen doen vullen van de minister van Defensie. Een andere in het militair-industrieel complex, met andere woorden, een corrupte operatie. Ja, of dat gaat resoneren in de Russische samenleving, dat kan Eva Kukier veel beter vertellen, maar feit is wel dat hij met die paar zinnen het hele verhaal van Poetin, opgebouwd sinds 2020, 2021, successieflijk, stap voor stap, duidelijk makend door Poetin dat het Westen Oekraïne gebruikt als een marionet tegen Rusland, dat hij dat verhaal onderuit gehaald heeft. En als dat gaat resoneren in de Russische samenleving, dan heeft Poetin toch wel een propagandistisch probleem. Eva, hoe landt dat bij de Russen? Gaan die meer twijfelen aan hun regering? Nou, dat zeker. Er is natuurlijk ook bij Russen ontzettend veel vraagtekens. En wat ik altijd benadruk, de media zijn hier wel grotendeels geblokkeerd, onafhankelijke media. Maar Telegram is hier nog steeds gewoon beschikbaar. En heel veel Russen, miljoenen Russen zitten op Telegram, dus die volgen dit. En die hebben daar ook de keuze in wat ze zien. Maar de staatsmedia, en dat is toch het overgrote deel van de bevolking die de staatsmedia lezen en kijken, ja, die krijgen een heel ander verhaal voorgeschoteld. Ik denk uiteindelijk dat heel veel mensen niet heel erg verbaasd zijn dat heel veel mensen natuurlijk al lang weten wat die oorlog aanricht. Heel veel mensen hebben hun kinderen moeten begraven het afgelopen jaar, die daar aan het front zijn omgekomen op een verschrikkelijke manier. Dus het zal de Russen zeker bevestigen in hun argwaan, in hun vermoedens. Maar ik verwacht niet dat nu. Maar goed, nogmaals, ik sluit me helemaal bij Hubert aan, die ook heel erg voorzichtig is met voorspellingen. Yeah. We weten niet hoe dit gaat uitpakken. De Russische bevolking is extreem passief. Iedere uitspraak kan worden bestraft. Mensen zitten jarenlange zelfstraffen uit. Dus ja. Hoe dit en waar dit toe gaat leiden, dat moeten we afwachten. Jens Fransen, is het eigenlijk belangrijk voor het draagvlak en de populariteit? Is dat echt belangrijk voor de planning en de moraal van het Russische leger? Speelt het wel überhaupt een rol? Absoluut, omdat een leger dat slagkrachtig wil zijn, dat overwinningen wil boeken op aan het front, heeft vooral nodig wat men in militaire termen dan noemt eenheid in commando. Er moet een duidelijke structuur zijn, er moet een duidelijke boodschap zijn en er moet ook een aantal duidelijke doelen zijn. Doelen die gekend zijn en die gedragen worden binnen zo'n organisatie. En dat is vandaag nog veel minder het geval dan dat vrijdagavond was. Ja, Hubert, Poetin, je zei al, die heeft veel uit te leggen. Dat doet hij voorlopig eigenlijk nog niet. Hij heeft die speech gehouden, maar hij is daar eigenlijk niet op teruggekomen. Wat zegt dat nou? Ja, dat vind ik een van de grotere raadsels. In de Russische politieke cultuur is het gebruikelijk dat de baas in het Kremlin zich niet uit, omdat alles in de coulissen van dat fort wordt besproken en besloten. En het gewone volk staat er buiten. En achteraf, dan worden de scenario's geschetst, dan heeft iedereen het altijd geweten. Tegelijkertijd is de tsaar in Rusland ook de vader van zijn onderdanen. En je zou zeggen, als je op zaterdagmorgen, niet voor dag en dauw, maar bij het ontbijt, aankondigt dat een burgeroorlog, op zijn minst broedermoord, in het vooruitzicht ligt, en dat moet worden voorkomen, een herhaling van 1917, namelijk van een revolutie in eigen land, uitgevoerd door een vijfde kolonne die door het Westen wordt aangestuurd. Grotere woorden kunnen eigenlijk bijna niet. Nee, dan zou je toch zeggen dat je 36 uur later, als je alles geregeld hebt en alles weer rustig is en de orde hersteld is, dan zou je toch zeggen dat de vader van de onderdanen weer op de televisie moet komen om dat uit te leggen en iedereen welterusten te wensen. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Poetin is wel vaker bij een crisissituatie even uit beeld. Ja, maar dit is de grootste crisis in zijn 23-jarige machtsbestaan. En het lijkt ook wel op 1993. Toen was Jeltsin president en toen was er een muiterij van het parlement in Moskou. Op steenworp afstand, figuurlijk gezegd, van het Kremlin. En toen was het Kremlin ook dagenlang stil. Maar toen speelde het zich allemaal af op een paar vierkante kilometer. Dus je kon eigenlijk alles zien wat er gebeurde. En dat geldt nu niet. Maar ook toen, trouwens, en dat is in die zin is de parallel wel gepast. Ook toen had Jeltsin weliswaar het pleit voor zichzelf beslecht door gewapende eenheden van de geheime dienst FSB op het parlement af te sturen en het parlement gewoon te bombarderen. Maar ook toen was Jeltsin na een paar dagen nog niet overtuigd van zijn eigen machtspositie in de eigen elitekring. En moest hij dus even zwijgen om te kijken hoe de kaarten zouden vallen en of hij niet alsnog een mes in zijn rug zou krijgen van de mensen die hem geholpen hadden om het parlement uit te schakelen. Die vergelijking gaat een beetje op. En dat wijst niet op macht. En het wijst zeker niet op een tsaristische houding van de president. Nee, en zou het kunnen dat dit weekenddrama misschien nog leidt tot dat andere fracties, de FSB bijvoorbeeld, of andere rijke mensen met macht in Rusland, in Moskou, aan zijn stoelpoten gaan zagen? Nou, misschien niet meteen aan de stoelpoten van Poetin, maar het kan best zo zijn dat er verschillende machtsgroepen binnen de elites gaan pleiten voor iets meer collegiaal bestuur, om het op zijn Nederlands te zeggen. Een jaar geleden heeft een Russische journalist, die heel gespecialiseerd is in militaire vraagstukken, Pavel Luzin, die heeft eigenlijk al voorspeld wat er eergisteren is gebeurd. Die zei: de wijze waarop de oorlog gevoerd wordt in Oekraïne, met die private legerkorpsen, met de doodseskaders van Kadyrov, met het verschil tussen gewone soldaten, contractsoldaten, beroepsmilitairen en later ook dienstplichtige soldaten, dat gaat leiden tot fragmentatie van de infanterie van Rusland. En dat gaat terugslaan. Als die gefragmenteerde infanterie terugkeert in eigen land, thuis, dan gaan we nog wat beleven. En je zou kunnen zeggen dat wat Pavel Luzin een jaar geleden opschreef nu een heel klein beetje zichtbaar wordt. Jens, wat voor Poetin krijgen we nu dan de komende tijd? Is de angst voor de onvoorspelbaarheid die de hele tijd geuit wordt over hem, is die terecht? Wellicht terecht. En als je kijkt naar het front, dan zie je dat hij op korte termijn door Wagner eigenlijk nu toch een stuk te gaan neutraliseren. Alhoewel we dat natuurlijk nog gaan moeten zien, hè, wat er de komende 72 uur gebeurt. Maar met het opslokken van Wagner in het reguliere Russische leger is hij meteen toch ook een van zijn meeste flexibele en tot nu toe doeltreffende troepen kwijt. Hè? Want het waren uiteindelijk de Wagner-eenheden die symbolische overwinning bij Bakhmut gehaald hebben. Aan de andere kant moet je wel vaststellen, hij is die nu natuurlijk ook aan het front kwijt. De bedreiging is weg, maar aan het front gaat hij ze ook niet meer kunnen inzetten. En misschien nog belangrijker, want dat gaat volgens mij op een langere termijn beginnen inwerken. De vraag is, wat gaat de invloed nog zijn van die toch min of meer effectieve eenheden in landen als Syrië, als Mali, als Libië, waar je eigenlijk kon die flexibel inzetten, omdat het officieel was dat niet het Russische leger. Dat ging om een privémilitie, maar die volgde natuurlijk wel de lijn van het Kremlin. Ja, als die Wagnergroep nu verdwijnt in het leger, kan je die dan nog inzetten in Mali of in Syrië of in Libië? Daarover staat Bureau Buitenland. Met Atze de Vriezen. U luistert naar een speciale uitzending die nagenoeg geheel in het teken staat van de positie van Poetin. Hoe verzwakt is hij nou eigenlijk na alle onrusten van afgelopen weekend? Ik spreek daarover met Hubert Smeets, met Eva Kukier en met Jens Fransen. Jens, je had het al over die rol van Wagner. Is die nou echt uitgespeeld? Als je kijkt naar de verklaring op dit ogenblik wel natuurlijk. Hè, maar ik kan alleen maar vaststellen dat van geen enkel van de hoofdrolspelers van het voorbije weekend we vandaag de dag op dit ogenblik geverifieerde, gecontroleerde of controleerbare beelden hebben gezien. Hè. Op dit ogenblik weet eigenlijk niemand waar Prigozhin is. Op dit ogenblik is hij in Wit-Rusland, leeft hij nog. Maar evengoed zou je die vraag kunnen stellen over de Russische president Poetin. Waar is die? Blijft die onzichtbaar? En wanneer wordt dat wat lastig? Binnen 2 dagen als we niets meer van hem horen? Evengoed, minister van Defensie, Shoigu. We hebben nu beelden gezien van hem vanmorgen, maar het lijken om oude beelden te gaan. Beelden waar dan plots geen klank bij zit. Heel veel vraagtekens. Zoveel mysterie, ook rond dat moment dat de Wagner-soldaten omgekeerd zijn. Daar moet een soort mysterieus telefoontje plaatsgevonden hebben waarvan iedereen natuurlijk wil weten wat daar gezegd is. Hoe kijk je naar die deal? Ik vind dat heel moeilijk, omdat ik hoor heel veel speculatie, ik lees heel veel speculatie, maar wat is er eigenlijk gebeurd? Dan moeten we vaststellen, wij weten dat niet. Het enige wat je kan hopen, is dat een aantal van de best geconnecteerde inlichtingendiensten dat wel weten. En als dat zo is, dan zal dat met verloop van tijd wel naar buiten komen. Maar vandaag de dag weten we dat eigenlijk niet. Nee, een belangrijk onderdeel van die deal zou zijn de integratie van Wagner-soldaten in het reguliere Russische leger. Kan dat zomaar? Ja, maar dat is ook heel erg bizar, want dat was nu net een van de redenen waarom dat Prigozhin in opstand is gekomen. Hè? Omdat dat de facto een soort opheffen was van zijn eigen militie, van zijn eigen structuren. En als je dan kijkt naar de uitkomst, dan zou dat de uitkomst zijn, terwijl Prigozhin zelf nog eens in een soort ballingschap gaat naar Wit-Rusland. Dat lijkt me toch een zeer vreemde uitkomst. Ja, en dat leger van Prigozhin heeft natuurlijk altijd een aparte rol gehad, een beetje een buitenstaandersrol. Het kwam ook wel lekker uit, werd vaak gezegd. Hoe zie je dat? Het was hoe dan ook, op een vreemde manier was het een troefkaart voor het Kremlin. Hè? Want het was een leger dat wel afleverde. Let op, de verliezen waren enorm hoog. En ik heb het hier vroeger al gezegd, voor mensen als Prigozhin en zijn manschappen is echt een speciale plek in de hel voorzien. Hè? Want mensenrechten, dat soort dingen. De manier waarop zij strijd voerden was bijzonder brutaal. En als je dan zo een bijzonder brutale, maar wel effectieve eenheid gaat opdoeken, dan is de vraag, wat krijg je daarvoor in de plaats? Op dit ogenblik zie ik eigenlijk alleen maar verlies aan de kant van het Kremlin. Ja, Eva, zijn de Russen op de straat er gerustgesteld op wat er nu gaat gebeuren, dat het afgelopen is? Nee, zeker niet. Russen die zijn gewend om niet ver vooruit te kijken. Met de dag te leven, geld snel op te maken. Want dat hebben ze in de afgelopen 20 jaar al vaker verloren. En Russen die wachten af wat er gaat komen. Wat ik zelf nog aan het voorgaande toevoegend interessant vind. Ik heb vanochtend de staatsmedia gelezen en de krant gekocht. Dat ook hier de eer eigenlijk naar Lukashenko gaat. En dat Poetin die toch die opdracht heeft gegeven. Daar niet echt die wordt genoemd. En hoe dat dan precies tussen Poetin en Lukashenko is geregeld. Dat blijft onduidelijk. Maar dat Lukashenko hier een hoofdrol in krijgt. Ook van het Kremlin. Is wel heel, heel bijzonder. Ja. Hubert, denk jij, hoe kijk je daarnaar? Moeten we nou blij zijn als Poetin uiteindelijk het veld ruimt? Nou, iedereen... Ja, ik heb daar eigenlijk een heel simpel, maar ook gevaarlijk standpunt over. Alles in de plaats van Poetin is een gunstige ontwikkeling. Ook als het boeven zijn die zijn plaats innemen. Al was het maar omdat iedereen die op de plek komt van Poetin eerst heel veel tijd nodig zal hebben om zijn eigen machtspositie te consolideren. Degene die Poetin zou vervangen heeft ook even dan geen tijd voor de oorlog in Oekraïne. Dat is alleen al gunstig. Het leidt tot een bepaalde adempauze. Maar het regime dat Poetin de afgelopen 23 jaar heeft gebouwd is gebaseerd op een totale vernieling van alle politieke middenvelden, alle civil societies die er zijn in Rusland. En dat is gelukt. Dat is zeker gelukt. Ja, dus we moeten niet de illusie hebben dat wanneer Poetin het veld zou moeten ruimen, dat er dan van onderop een nieuwe politieke beweging succes gaat hebben en die de macht zou kunnen overnemen of zou kunnen delen in de macht. De Russische oppositie is hopeloos verdeeld. Het is echt een paleiscoup die een eind zal maken aan de regering van Poetin en niet iets van de maatschappij zelf. Juist. Dankjewel Hubert Smeets van Raam op Rusland. Ik bedank ook Jens Fransen van de VRT en Eva Kukier van NRC. Buitenland uitgelicht. Boycott och sånt. Jag tycker att det känns rätt om man vet att det stämmer att pengarna går till Ryssland. Kommer du sluta köpa Marabou? Ja, tillfälligt i alla fall. Jag äter ju inte choklad så ofta så jag tänker inte på det. Jag köper ändå, jag har inte direkt tagit någon ställning så nej. Ja, u hoorde Zweden discussiëren over de vraag of het wel of niet tijd is om hun favoriete chocolademerk te boycotten. In Zweden wordt de roep om een boycott steeds luider. Ik praat erover met onze correspondent Tjade Michels. Waarom laten die Zweden hun favoriete chocola ineens staan, Tjade? Dat heeft alles te maken met het moederbedrijf Atsen. Mondelez heet dat. Dat is ook bekend in Nederland van grote merken zoals Milka en Philadelphia. Die zijn in mei in Oekraïne op de zwarte lijst gezet. En sindsdien wordt die boycott steeds groter hier in Zweden. Dat merk is hier al, heeft al tientallen jaren de markt min of meer op de chocolademarkt min of meer op slot. Het staat hier bekend als Marabou. En dat is tegenwoordig wordt dat steeds vaker Moskou genoemd. Ja, ja, dus toch weer die, begon toch met weer die een Russen. Aantal, zeker die Russen, ja. Het begon met een aantal supermarkthouders die weigerden om dat nog langer te verkopen. Dat werd groot nieuws. En ja, inmiddels doet de voetbalbond verkoopt het niet meer. Pretparken, defensie. En zelfs het Koninklijk Huis overweegt nu om een boycott te steunen. Is het nou echt zo'n opoffering voor die Zweden om die chocolade te laten staan? Is dat zo'n big deal? Big deal is het zeker. Opoffering ook wel veel. Het is gewoon te koop in elke kiosk, elke supermarkt, op ooghoogte, bij de kassa. En al tientallen jaren inderdaad dus marktleider. Het wordt ook nog wel verkocht op veel plekken, ook omdat het gewoon veel geld oplevert. Ja, en de fabrikant die ziet wel een beetje de bui hangen dat die associatie zo gelegd wordt met die oorlog. Die zeggen van ja, onze chocola wordt nog steeds gemaakt in Stockholm, niet verkocht in Rusland. En er zijn wel meer Zweedse merken waarvan het moederbedrijf zaken doet met Rusland. Dat klinkt eigenlijk gek, hè? Want we hebben het idee dat 2 jaar geleden is, toch? Dat we het hadden over boycott van Russische bedrijven en Russische producten. Ja, zeker, dat klopt. Maar het is eigenlijk Oekraïne heeft daar een speciaal ministerie voor. En die hebben een zwarte lijst aangelegd en die wordt steeds aangevuld. Afgelopen weekend nog is Volvo op de wagen gezet. Op die lijst. Ja. Volvo Car. Ja, en dat is helemaal pijnlijk hier. Want bijvoorbeeld de gemeente Göteborg, die hebben aangekondigd dat zij geen Marabou-chocola meer gaan verkopen. Maar Volvo is de grootste werkgever in die stad. Dus ja, het is heel erg de vraag hoe principieel de Zweden zijn en of ze na een chocola ook hun favoriete Volvo-auto's gaan laten staan. Het kan bijna niet. Dankjewel, Tjaarde Michels. Meer over de Zweedse boycott van chocolade kunt u vinden op nporadio1.nl. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig. Logisch. Ja, ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Vlida was een oude vrouw. Laat me dan maar dat verhaaltje even zeggen. Vlida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle A roerbakgroenten 400 gram, tweede gratis. Alle A schalkipburgers 2 stuks, tweede gratis. A gerookte zalmfilet 100 gram, ook tweede gratis. Alle A muffins en koekjes van de bakkerij, ook tweede gratis. En omdat ze 20 jaar bestaan, hamstertompoezen en hamsterslag voor maar 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Red Friday Week bij Mediamarkt. Let's go! Dat is de Black Friday van de zomer. Even cool, maar met beter weer. Want onze prijzen gaan in het rood. Snel naar Mediamarkt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de nieuwe intrigerende thriller Geloof mij nooit van Loes den Hollander. Waarin een vechtscheiding leidt tot fatale afloop. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. 2 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg.